道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 Катя Кассиета пишет, бапьорень моя на брокопета утрет. Ема зорхош халбуй, баюай бахтики баш. Зор спас. Баша, барыз Михаил лиражи? Бурала дик сакура базарип калан зигу язгака. Катя Катаобу, ам картаба бакарманди синухака. Ткая лиро, вырала калам, ферму барыз. امسال بجدار بوی زور هی تو بلای کس بناسم تو بلای هاور خومی لی بی سلاو سالی پاری مدبزان بیرما بلام امسالو کار رونه ها چون که باب زانی امسالی من مشقی زور تون من کردوا استا کار ها باشه که من زور نه دنیا زور سباز بو هاتن تن امسال جمعی بچدار بودن گشت و تا 1400 واج بچدار بود که دوام پیشش کرد و بلاف سر پرستاری خوناخی دوم دعایی کرد تنها 300 بچدار بخواب جر بود سبارت به تاکید نوکی واج اشت دو کاش مرما و تاکاتی نخوردن با هر یک تام پیش کس بزن تاو کاتا شیر تکانی او کس برن کی بزنن کاتا کتا آبن لو کارا ورن بوسابیا کوت میمن لو بری درگاه کوت ساوره تانکم تیگشتن هر که درگاه کم داغس اتوان دست پیاب کن آبی همو قناغه کنی تاقی کنو که بم شوه بیتو براستی مرو و بی زور به هز بیگو و ایدو بیترال چی او تو پیاوی او کاتی؟ چیلو بدا خواه چون که تنها من سرکوتو و بم لتاقی کرنو کنیم سالا آستی زور لیم برستره و بگره برستریش کوایا؟ اما پیوسته با اوی کسی به بیت باشتری راوچی اما دو این جاره که با پیش برکی راوچی کن دوا پیش کشکا لکو تا یا یکم بشدار بو من در کود تو پیوسته به کجمیر و نیبو ای اوان ایتر لشون اوان خوتون او که تشری تکانم کوا کرده و دو کودم آیا دوم قناغ لکیوه بی؟ بیویز باوه ناکا چون که تو آناکانی خوی در خستو بایم بیشته جی تاریکایی کیلوا و به حسن لچاو پیشتر اگر رایه و بجدار بوی جمار 1219 کیلوا بله سبارت بطاقی کنوی راو چکنه و تو سرکوتی بخیر بیت وکیل وا تاقی کردن و کن چند بو؟ به شرکه یک تیم پران اوشتیش اصحیه بله بمورم چون که آهنگ کتانه پسرم بلام سیریم کارت فیلا نویب کن آه زور چاکا کارتی که فیلی شهل پلی ایس تو بلی با چند بتوانین بیفروشین؟ بله سرم بابا تا پرسیار بکین نا خیر نابه ابه جیرانه بکاری بینین کوایا به استا چی بکین؟ باشا پی موه باش روه الاسته به هلی نوا چون که بابونی ام همو کارتی برگری کردنه پیویز باونا کسا بارد بگزینی کارتکان نگران بین ایم کارتانه تان بکر هنوا؟ تنها کارتی پردی تا پوشین من بکر هنوا چی؟ اگر ام همو کارتتان پی به ابه بکاری بینین؟ بله مولس پی بکین؟ اما وا که یا ریزان حل بجرین که پیشتر لنو یا یکای بینی بیتمانو قصی لگل آبکین ای باشا به لگل چه اقصب کین؟ نازانین تا سری او ناوانه نکین کلا بردسته کار پی کردی؟ کارتی پیوندی؟ او ناوی زوره بینم سیر که گون ای چاو من بم ناوه کود؟ کرولو پمبله کرولو کیه؟ بلا موضوع سیره من لم یاریه کرولوم نبینی باشا اما واته اوه که لپال اکترا بونو هستی پینه کردو او چیه باسی چیه کن؟ بلا اما نگونجه لگل راستیه چون که کرابی کن نینه تایبت یکی مور کر راسته بکر هنانی نین پیویسته بوی بیت نو یاریه کوا ای پمبله کرابی که کیه؟ اه اما واته ای خیره کن دامتا کن گروم کنو حتا نمیردون تیه گیشتم کوایا من رویان لیرا گورا شاو بس پیب کنو رونی بکنو لچی تیه گیشتی بمبورن لوانه اما سروگ نبی چون که سروگ اون یعنی سر لاشی لانه براو لابرنینن اکریتو بونی ها او براستا بگومان اگر بکرینن لسر جستی خلکی بکار بینی او محالنی بتوانی رگی کشبه با لابرنی باشا اما واته اوه که کرولو او نینی لابردو که کورا بیکا لسری دانابو باشا با چی لیره یا؟ دل نیانیم بلام ابل باری ام کارو کورا بیکا اگه در بکینو من لیره که خیرار رو مدروا اتوانین کردی فیلی درچون بکار بینی پیویز باو ناکا اتوانو زور بزوی برامو بیموا افوه زودر اگه داریم کار بوما ام دورگه اکیویت روشلات یورکشین براست خویی روشلات جن راستا که تبه لوی کسی بینی چاور رکنه تیه گیشتم که باید سروک بود دوزینوی کسی هاتو بویر بوی نینکی سر جستی لابره سروک لهمان رگو هاتو که ایم پیه هاتینو رایزر لدورگه که دوری خستو تو پاشان زانیویتی اما دورگی چاوچنو که کانه بلام چون که سروک نتوانه نین بکار بینه اوه نتوانه بر رگه که اصایی بیت نویاریه که بلام بدلنیایی او کسی که گرتوه بو اوی لبری او بیت نویاریه که او کسی بتوانه نینه که سر جسته من لبره لدرگی چاوچنو که کانه او دیاره گران کاریگ لپلانه که منه هیا با هموان بینین بویر هریسته بله او بدوه او کسی بگرن که نینه که لابد رگری که بچوکم هیا اوه تو خویتی بیروکی بکاری نهنی نوی کرولو لمنه او بو چون که نمزانی که اتوانی هر نوی که بیت ایبنی بو اوی بیت نو یاری که تحت مجوره و کاری که شاینی اوی بردوام باز بکری چون که من یارمتی تانیم بو اوی لنمکی کرولو تیم تیه گیشتم که واتا من روید لیره اما هر یستا لیره توب کشم بلا ممکاره بو سروگ جه احیلم چاکه هرشتی که نویه ها بو کارتی پیوندی کردن بکار بینن بو اوی که من آگه دار بکنه و منیش هر زنیاری شینم دست کود آگه دار تانه کمم دیمال ها کوایا سروکی سوکای نردوه هیچ رگه که تری نبوه بلام سر رای اوش هشتا کارک سیره بدل نیایش و خلاته که اوی لگل سروش شرب کاد بلام استا کارک پیوست بکاتو بو اوی سروک بگره تو سر شوکی پیشتری براستی من گمانم لویا اگر اونی نیستر جال جالو که کله چوه او کاتا من اگه داره بوم بباشی کوایا کاتا هزکو دیاری کر او زانیشتی کیوار رو اید؟ بگو من اگر بکرنین لسر کسانی تر بکار بینی او کاتا اصاییه بی اگر لسری شیلا بدرید باشا است اگه دار بوی اوه شیل موضوع ای که پیوست بخوته و زور سپاس دکم چون که اگه دار کردم و سپاس دکم تو پیوست بشته که؟ من چیب کم من ابی امانگا چیب کم پێم بڵێ ئەبێ من چی بکەم؟ هەموو شتێ باشە بێ، با من سەرپەرشتی تۆ لە کوێ زانی؟ من ئێستا نازانم لە داهاتوات چی ڕوویان. تۆ باسی چییەکەی ها؟ من پێویستە بە نیۆنە، نیۆنم بۆ بگەڕێنەوە سەر دۆخەکەی خۆی. ئەی هاوار، من ئێستا چی بکەم؟ بۆچی ئەم کارم کرد؟ باشە، تۆ بڵێ کێشەکە لە چیا بێ؟ من ناتوانم وەکو پێشترم کارە بکەم. کاتێکی خۆش. وا دیارە، ئەوە کرۆڵە ڕاستەقینەکە نییە کە واتە بەم شێوەیە. کۆرابیکا لەسەر خۆ بوو کاتێ ئاگادارم کردەوە، هەر وەکو ئەوە وا بوو گرنگ نەبێ بەلاوە یا شتێکی سەیر نەبێ. باشە، وا دیارە نیگەرانیەکەتان پێویستی نەئەکرد، ئێستاش کاتی ئەوەی بیر لە خۆتان بکەنەوە. بەڵێ، با لە بنەڕەتەکان و دەست پێ بکەین. هیچ مەشقی ناکەین، ئێستا کاتی ئەوەیە کە هەوڵی ئەوە بین ئەم یاریە تەواو بکەین. ئەڵێن پاشای قالۆنچە سپیە گەورە ئەفسانەیە کە لەسەر ئەم دارە ئاشیو یەک ڕێگە هەیە بۆ ئەوەی بتوانی دەستگیری کەی. ئەوش ئەوەیە کە بە هەموو توانایەکەوە لەم دارە بێت و بیلێت. سەرەتا بەر جان کێن بەر ئەمە مەزنە، ئەوە مێرووە بارێ دۆزیمەوە. ئاستی قورسی بە دەستێنانی لە پلەیەیە. ئێستا سێ کارتی پاشای قەڵۆنچە سپیە گەورەکەمان لەلایە. ئەگەر مستێکی بەهێسترێ بەکار بێنە ئەوان زیاترمان دەسەکەوت. ئەمە باشە، چونکە نامەوێت زیانی زۆر بە دارەکە بگەێنم. کچێکی لەم شێوەیە لەم کۆشکە بوونی نییە و تەنانەت ئەگەر هەش بێت مەحاڵە بتوانن هەموو تەڵەبۆسەکانی ئەم کۆشکە تێپەڕێن و بیدۆزنەوە. دۆزیمەوە. لە ژوورێکی نهێنی بوو لە نهۆمی چوارەمی ژێر زەوی. چی؟ ئەوە چۆنە بێ؟ کارتی، کچە خۆڵاوی ئاڵتوونیەکەم بەدەستێنا لە پلی ئی. پاسەوانەکەش لە پلی ئێف بوو. ئەمانجی داهاتوومە لە شاری گرەوەکانە، شاری دوریاس. بۆستە، پێم وابێ پێشبڕکێیەکی مانگانە ئێستا لە ئەنتۆنیا بەڕێوە بێ. خۆ پیایە تێپەڕە بین، کەوایە بۆ بەشداری نەکەین. کیلوا و گۆن توانیان سەر بکەون. کارتی، بلوانکەی سوارچاکەکەمان بەدەستێنا. من لەوە تێناگەم، ئەوە واتای چییە؟ ئەتوانین لە خاوەن دوکانەکان بپرسین. کاتە تۆ بلوانکەیەکەیتە بل، ئەو کاتە توانی کاریگەری هەموو کارتەکان پێچوانە بکەیتەوە. ئەگەر دەستت لە کارتێ بێیت و لەژێک کاریگەری گۆڕان یان ساختە بێت، ئەو کاتە تۆ توانی بیگەڕێنیتەوە سەر شێوە کۆنەکەی خۆی. ئەمە مەزنە. ئەگەر ئەمە لەمل بکەین، ئەوا پێویست ناکە سەبارەت بە دۆڕاندنی کارتەکانمان نیگەران بین. کلاوی مێشک، دەرمانی فێڵ بۆ خۆشەویستی، فێڵ بازە پڕ لە مەترسیەکە، پاشای قالۆنچە سپیە گەورەکە، کچی خۆڵە ئاڵتوونیەکە، ملوانکەی سوارچاکەکە. شەش کرد لە خانە ناچاریەکان بەدەستمان هێناوە. ئەمە ئاسان بوو؟ ئاسان؟ ئەمە هەرگیز ئاسان نەبوو، چونکە ئێوە مەشقێکی زۆر تونتان کرد، بۆیە ئەمە ئاسان بوو بەلاتانەوە. یاریزانی کارتی پەیوەندی بەکارهێنا بە ئامانجی ئەوەی پەیوەندی و پێوە بکە. سڵاو، ماوەیەکی زۆر یەکتریمان لەبینیەوە گۆن. تۆ کێ؟ تۆ وا دیارە منە لەبیر نییە، وانە؟ ئەو یاریزانم لەبیرە کە لە ئەنتۆنیا کارتی شمشێرە ڕاستەکەی لە تۆ برد، لەوانەیە بیروێ. باشە، چی دەبێ؟ ئەتەوێ گۆڕینەوە بکەین؟ کارتێکی فێڵم هەیە، ژمارە 66، کارتێکی ژمارە 27 ڕێگەپێدانی چەندین بەکارهێنانیشم هەیە. ئەتوانی لەگەڵ هاوڕەکانە گفتوگۆ بکەین؟ ئەگەر ئەتانوێ گۆڕینەوە بکەین. باشە، بێ چی بکەین؟ یاریزانی کارتی پەیوەندی بەکارهێنا بە ئامانجی ئەوەی پەیوەندی و پێوە بکە. چه گەڕاد لەگەڵا؟ دووبارە تۆی. ئەتەوێ کارتی فریشتە بە کارتی پارچەیەک لە دارستان بگۆڕیتەوە؟ ئەوە کارتی کە لە پلەی SS. ئاستەمە، پێشتریش پێم وتی کە من لەگەڵ ئێوە مامەڵە ناکەم. ئەی چی ئەڵێ ئەگەر کارتی کۆپیکردنم بۆ زیاد کرد؟ منیش پێم وتی کە هیچ ڕێکەوتنی لە نێوانمانە نابێ. ئێوە نەوە دوو کارتی جیاوازتان لایە، ئێوە تەنها پێویستان بە دوو کارتی ترە کە ئەوەش لای یاریزانەکانی ترە. ئەیوانە لە ڕاستییانە و پێنج کارتمان لایە. بەلایانی کەم و تۆ کەرەستەی زۆرت لەلایە کە گۆڕینی لەسەر بەکار ناتوە. بۆ ئێلەوانەیە کارتی فریشتە کۆتا کات بێت کە پێویستان پێی بێت. ئەگەر منیش بێتانی بەمەوە، ئەو کاتە ئێمە بە تەواوەتی ئەدۆڕین، بەوەش ڕازی نابین. بەسە خۆت وەکو ژێل دەرمەخە. ئەزانم ئێوە کارتی فریشتە و کارتی شنه شوتان لایا ام یاری اشتا تاونه بابو اگه داری هموتان ابی باش او بزانن تیگشتم کوایا بختی که باش بلام یه مرگه تان پیه نینو دو کارته بدز بینه چی اگل لبرم بر سی کارتم بای او پیش نیار کرد کارتی پرچه اگل درستانو گرانی نهینیو اشتی های نو لب تان پیه یوشتن ها کارتش نشو من پیه بن نکارتی فریشتا یه من دو کارتان پیهین لجوری اس اس و کارتی لجوری ای یوش لبرم برا تنها یک کارتی جوری ایمان پیه بن پیه موابیم وانده زور قازانش کرا بشوی کارت کردنوی قرصا کمی کات من بنه تا گفتگوی لسرکین ما راش کهو بین اما دوائین حالی ایمه بویا و چی تر به هجر رکوتنی رازی نبین کتیب و دیارم انتلایا بودده قازان جی زوری بیو دیارم سگیرا کابره کیوریا و پلانی اوی دانه هنکه برنگار ایمه بیتوا بلام لهمان کاتا هرگیز بوندی کی پیشکش نا کر کتیه اب دورت اما جواتا اویا که ایمه توانین کارتی فرشته بدست بینین کوایا اما مانه اوی اوان توانیوانا هرچل کارتکو کب کنوا؟ کوایا، اوان آمده اوان که گورین نسر کارتی فریشتا بکر بینن بو اوی لبردست بید للای کی تری شوا، لراستی ایم کارتی شنی شوان من بزور بدست هینا اگر ایچی لو کارتانا لناو بسید او کاتی ایچی لو برده بنرخانی کپی مانا ابیتا کارتو، شویلو کارتا اگریتو کلناو براو واتا، بدست هینانی کارتی شنی شوان کپلی ایا، لبدست هینانی کارتی فریشتا کپلی ای ای های قرستره و گوی بختی خو من تعقیب کنوا کارکه بشیوی که همنانه بر ریو چو لراستی اکمه به هیوا بو من زور نیگران بوام استحو جوالا کارتی جواز من دست کو لماوی تنیاسی روشا ایمه بشیوی که باش نیاره کارونی پیشوا باشا بابم شوی بردوان بین ای هیچ بانه که لشارکه بو ای کارتی زیادر بدست بینین پیم وا بشتی هیوا بو نی ها خلاد لامیری گروکان لما کمتر پیش بینین نا کر لشاری گروکانی دوریاست اگر ایبردنو لیره براورد اکریبا لهزار آیت وادر لهزار هولدان تنها یک دانی سرکوتو کوایا ما بطاوی پش ببخت بسته براستی دوخی کسور ترسناکا دوزی ما وگون با اما بکر بینی اما یا اگر بختی که باش حال بجیرین اما بدلنی ایو ای بینوا بلام اگر بختی که خراب من بده سینا او کاتشتی که خراب رویا هموشتی که باش دقل امه رویا بینا مینه یک درفت هی بوی بختی که باش با بینه لکوی بیست چاکا استاش با امریکا بکر بینیم اما زور باشا لیکم هولان او امام کر کارتی الماسی بلکزیرینم بده سینا منیش پیش بینی اما ما کرد ام زاره کلیلی سرکوت نکانی او شاره بلا مگر بختی که خراپ بود درچه او کاتا دوخه که زور ترسنا که بی نیگران مبا چون که کشه لسر جیانم دروز نکن ای نخیر ایکن امریکان تقیه او ام زانی کشه یکه او پی او پینجا لسر یک بردی او بشیوه یکی سیر رفتار یک کرد هر وحا زاره کشی و سیری شفره ای هوار رخصاری با تاعتی تک شکاوا بار حال دی با است آلو گورا کب کن بله اما نو بزوترین کات ایما کارتکانی پلی ای بدست بینیم راستا لباره و کارتانی که لپلی ای برو خوار ویا فریبا که اکمه بزیو همیا اما تنها سهمین جاری تویا بویا باشا بی هزانم کسی بختی که خرابی مودر چو لیکم هاویشتنو من او اگر بختی که خرابم مودر چو کاتا اما نازاری او بخت چاکانا چشم که ارزانه که ایتر بندسیانی هنو اما کشی من نیا فریبا یعنی تبیه هر یستا بمری پیم بوه بینید بعد زینانی بختی که خراب دگمن رو باد ایستاش کارتی بخت بکاره اینیم امام منو کارتی جماره 75 بدست بینیم کارتی بخت گروکان اگر دانیک بدست بینی اوه من رزگارت دکم چکالی اکم کارتی کنی کارت بخت کردن بابی بینین کارتی جماره 76 زوری نبابو براستی بختی کی خرابت هیا زور باشا با تو باریب کنو بله ایستا کارتی اوه یا پر از موتارکی بختک ای خواهی مردی نیشان باد موسیقی سودینی اوانیه کوایه گین ابی استایه ما دست پیش خریب کن هر وکو پیشتر پیموتن شار کردن دوین رگه یه ما بی هشتاکات زوب او کارا نخیر ایم اولی ننگاو پیشیم کوین سر رای وی ایم او کارا من کردوا او کاتا ما فی اولا دزین نگل اوان هر رکوت نیب کن ای کوایه بیر لسی که توا کارتی کوکر نوی قرضا کان بکاریانی لهمان کاتیشا لغل کارتی زاری پر لما ترسیا کان تیه گیشتم کوایه اما بکاره هینن بود زینی هش کار لهمان کات دا بلام لراستی اما زور ما ترسی داره اگر کسی حالی باتو بختی که خرابی بودر کودا و مردن اگر ایخی دلنیا کرویا بلام هم کار لو گرنگ تره کارا دستی بکیم با ایمان جامی بین کوایه باتهایی بکیم زور پیش کوتوین لیار یکا تو گل تو تو چی بکی؟ چندین جار پیامو تو کاتی ترسی بونیا بیاو کاتا هر چیک من بر پرسیاری تکیل هست تو بیم چی گیراد لگلا؟ ایو بر یاری خوتا نه؟ بله بر رکوت نکب که نیستا اتوانم انجامی بم تنها یک جاری تر وتم اتوانم انجامی بم بایا انجامی ایاد باشا بابرو شارکی تر بروین دی بابروین تیمکی گون کار لسر تاو کدنی یاری که کاتی ام بشی چی رو کمان خریک تاو بیت بکرانی دون سکایی گا میچینکی میچینو ساکینی ما افترو身につけたもの